Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У Сергея Календы нядаўна выйшла другая кніга «Казкі гісторыі не пра нас». Дэбютная кніга маладога празаіка «Помнік атручаным людзям» пабачыла свет летась. Пісьменнік нарадзіўся ў 1985 годзе ў Капылі Менскай вобласці, але амаль ад нараджэння жыве ў Менску. Скончыў БДУ, факультэт міжнародных адносінаў, аддзяленне культуралогіі, даследуе сусветную культуру і літаратуру. Сергей Календа кажа, што казкі яго захапілі нечакана, і новая кніга нарадзілася, можна сказаць, пазапланава. Гэта кніжка казак, там 6 казак, яны розныя, але там захаваная эстэтыка, так вальдаўская больше, калі праз герояў, праз стасункі паміж там нейкімі жывёламі, там птушкамі, спрабуецца распавесці пра некаторыя такія глабальныя праблемы чалавецтва. Збольшага, канешне, казкі гэтыя для дзетак, але ж, напрыклад, дарослыя могуць знаходзіць іншыя сэнсы, па-іншаму інтэрпрэтаваць адзін і той жа сэнс, які укладзены ў казку. Напрыклад, ёсць казка, дзе пра рыбку і зорачку, дзе зорачка закаханая у рыбку, і рыбка закахана зорачку, і рыбка спрабуе навучыцца лётаць і памірае. Напрыклад, дзеткі гэтага не бачаць. Яны не бачаць там смерці. Яны бачаць каханне. Гэта для іх галоўнае. І з той, як рыбка вучыцца лётаць. Дарослыя чытаюць іншы сэнс, яны бачаць тут больш глыбокую думку. Вось. Казкі гэта ствараліся яшчэ год назад, прычым не было ніякай мэты зрабіць кніжку казак. Я просто напісаў адну казку, і яна вельмі спадабалася дзеткам маіх сяброў. Ну і далей так атрымалася, што некалькі казак потым я бачу у сне, так выпадкова. Ось, мастачка Василіса Палянина, і спадабаліся таксама казкі, яна зрабіла 25 графічных ілюстрацый у гэтую кніжку. Ну, за гэтую кніжку не сорамна, і я думаю, што яна хутка знаходзіць сваіх чытачоў. Тым больш, што я адштурхоўваюся ад менавіта ад Оскара Уайльда, ад яго двух кніг казак, і ад казак такой уліцкай. У яе ёсць казкі, называюцца «Гісторыі пра людзей і жывёл». Ну, гэта такая свая асабістая інтэрпрэтацыя атрымалася. Калі казаць пра нейкія мроі і спадзяванні, дык Сергей Календа марыць, каб ягоная кніжка выйшла ў перакладзе, напрыклад, на ангельскую мову, і каб у кніжцы абавязкова была пазначана «Пераклад з беларускай».